أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. وأنه قال لما كان يوم الخيبر أمره وحده وأنه قال لما كان يوم الخيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينحيانكم عن لغون أمور أهليته فإنها رجس متفق عليه. وعن محمد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة وهو على راحلته ولهابها يسل على كتفيه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن طب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقه الفائزين الرابحين. أما بعد، جينا نسألك يا رجل تينا كذا عن الصلاة والسلام نيجي لين دي نيو دين زارا لين بارحة نيان برب سبحانه وتعالى بوني جدا بلد مي تنبلي سالا نعم بين نجيب لهم من فتح وحنا من نيو بين دين الدنيا موي لي سيد حاج مالك رضي الله عنه دون وقت كفاية الراغبين في وقتنا عمت به البلوى ما أظن عمت به البلوى ولا نكرة فيه تفيد فالمتكنة ما عاد الله ربنا الجليل ربنا المجيد منام بوكنا كلنا خبرتنا دفت سارو de siou té danaka fo dem légui melni dang ko fay gis mais té kenn mune wala nukrata fihi tukki amul manam danaka ku ci wax wax du wax ju leer du doy yu tax nit ñi mëna xamné li kat baxu moy mune moy dajelo manam way wala zikat yi goor yi ak jigeen yi di defal bok di ko wax ci kaw andak buñuy nonu buñu wax ci kaw jigeen ñu nonu buñuy jullu tax duñu tari ci kaw ah da dañu ko su fekkonté né principe bi nga xamné papa mo la ñen ñi di avancer di ko théoriser wala comme ñom ñu ko wax da théoriser moy mais li mo gën manam que wala ñu wone lo ki bu ko defé mo gën ñuy nekk ci yenen alors que principe manam bu diiné rek dafa wara nekk lo xamantene ak lu mëna xew dañ ko war di leral bon fi nak taxuma wax jotay bi taxuma wax wala jotay bi taxuma wax mais pour fatali mbokk jigéen ni rek la ci né buñu julli manam ni jigéen ni di jullé non lañuy wazifa non lañuy hadara té non lañuy jàng la même alcorane sax non lañ koy jàng ak yéne wala buñu julli ni julli non lañuy hadara buñu julli wala xata bi ni ñu julli bu nekk ci tarif ko nekk non bu ñu wosi fu bu ñu tarif ko bu ñu xata bu ñu tarif ko bu ñu jang la mel lu mëna doon bu ñu wax ci ko wala legi kon ñu delu ci ci kon fi nga xamantene mom lañu yamal moy suñu hadith bi wala bok suñu ñaari hadith yi nga xamantene mom lañu tollo ci babu izaratun najasati wa bayanaha bu bulughul maram min adallati ahkam bu al-imam al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar rasulullahi rahimahullah ñu ngi yamal kon ci ñaar fukkel hadith ak ñet ak ñaar fukkel hadith ak ñen suñu dum moy an amr ibn al-kharij radiyallahu anhu dedet درنج وعنه مولى مولى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهيان بكم عن لحوم الخمور الاهليه فانها رجس متفق عليه وعن عمرو بن خارجه رضي الله تعالى عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنه وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه كان حديث بجد مم وي حديث سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه مم سيدنا أنس أنه قال لنا وحنا لما بقى حمدتنا كان لنا كنا يوم خيبر خيبر خريق خيبر أمر بجلون لون رسول الله لولي الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله تعالى عنه فنادى منادي واتني أن الله لك وربور يا الله ورسوله أن دعوه صلى الله عليه وسلم ينهيانكم من غير جهر عن لحومي تندو يأك ندول الحمر الأهلية بام كري بام كري بام سفي فإنها نحكر لول مم لتسون دو لتسون سبب adam man jotaay bi ci bi wax inna haa sunu damir bobu dañ ñu won dañu préciser ci kan lay ñu timba nga comme li nga xamné inshallah ben ko gis ci masaa wala ah deeng ko mo ne muttafaquna alayhi manam ñoom ñaar bokku nañ depp ci solo ko muy ñan wala imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima an benen bi ci dess mom moy kan dara hadith mom an amr ibn kharijah radiyallahu ta'ala anhu annahu qala manam del na ci amr ibn kharijah radiyallahu ta'ala anhu annahu qala lahu ahna khatabana khutbar nañu rasulullah dawiyala sallallahu alayhi wasallam bi min tamina wa huwa fek mom ala rahilatihi mi ngi ci kaw war wayam manam mi ngi ci kaw gelem war wa buha tumli tumi manam tumli ci kan gelem ci yasilu ma ngay wala ngan ala katifay ya ci sama mag yi akhrajahu ahmad imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala sallahu waqa wa tirmidhi ak imam at-tirmidhi rahmahullah wa sahhahahu imam at-tirmidhi rahmahullah ndax ne hada hadithun hasanun sahih hadith bi hadith bi hum hasan sahih kon hadith bi nga xamne mom moy bu jekk bi bobu gisol nañ ko wallahi xamdoon meena ba ci jotta bi wessu manam jotta bi wessu ci njang bu hadith gisoon nañu ko ba jeexal nañu alhamdullilah legui ñu dugg ci ñaaralu hadith bi nga xamantene mom moy hadith sunna amr ibn kharij radhiyallahu ta'ala anhu nanu an amr ibn kharij radhiyallahu ta'ala moy ñaaralu hadith bi insha allah ta'ala bobu lañu wara dugg nak legui jangat ko ñu wara tambale ci lan ci tafriz hadith sunna amr ibn kharij radhiyallahu ta'ala anhu comme li nga xamantene non lo al imam al-hafiz rahmatullah alayhi wa imam ahmad daf ko solo imam at-tirmidhi imam an-nasa'i al imam ibn majah imam al-bayhaqi eh imam at-tabarani tam solo nako fi musnad ash-shamili imam ad-darimi solo nako sunan imam sa'id ibn mansur tam solo donc ak imam abu daud at-tayalisi Abu Dawud as-Sijistani mom lañu fa deug nan Abu Dawud solo na hadith rawahu Abu Dawud nan rapporté par Abu Dawud kok as-Sijistani mais ki imam Abu Dawud at-Tayalisi mom wa rahmatullahi ta'ala mom wa mom mo djib en fait mom mo len djib mom sen serigne la wala ñom imam Abu Dawud bi mo Abu Dawud mom sen serigne la dengue kon wala génération bobu la bok wala génération bobu la bok kon ñi ñep solo lañu hadith bi ci yoonu qatada mu solo ko ci shahr ibn khawshab mu solo ko ci abdurrahman ibn khal mu solo ko ci sayyidna abdul kharija radhiyallahu anhu legi amma imam at-tirmidhi rahimahullah kon manam hadith bi imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah do ko teug manam al-hafiz ibn hajar rahimahullah bimu indi hadith bi comme ni ko waxe mom ci jabbe tir bi dafa do wona hada muqtasa deng mom muqtasa manam moy kon dafay manam hada muqtasa fi ahadith al-ahkam muqtasa la ci hadith yi nga xamantene ñom lay wone acte yi nga xamantene ñom ñoy acte manam hadith yi nga xamantene ñom ñoy indi acte sharia yi kon ko muqtasa la ba pare mu tek ci na harratu bu takhriban dal ndam ko seeng bo xam dina la ko jiki dafa matale han donc bu indi hadith bi day indi bu do hadith bi dafa guddu day indi rek parti bi nga xamantene mom moy moko intéressé ngay deg wala ba wax li nga xamantene dal deug deug mom moko ci intéressé won ah lool mom motax mu indi ni hadith bi manam ci gattal ko teunk ko ni ce qui fait que ni riwaya bi nga xamantene mom mo nek ci buluul maram manam riwaya la bo xamantene manam mënuf nako gam gam lay ak riwaya bi manam ndax riwaya manam riwaya moy le fait que la narration manam la narration le fait de rapporter quelque chose voilà netli dafa am ñaari façon comme niñ ko gisi won ci yenn hadith yi manam façon bi nga xamantene mom lañu tuddé ak riwaya bi lafz ak benen bi nga xamantene mom lañu tuddé ak riwaya bi manam ar riwaya bi lafz mom moy wax lafz moy kaddu yi les mots les propos les termes voilà les termes bi nga xamantene mom lañu déggé manam ki netali day netali exactement ñu déggé wax amma bi nga xamantene moy ar riwaya bi manam moy riwaya bi nga xamantene manam bi la comme ñu ko xamé manam sens bi ngay indi wax li nga xamantene mom nga bëgg wax mais sens bi rek ngay indi loolu nak du kemp kenn manam mom moy say taxaw rek dal indi hadith bi netali hadith rek dal koy waxtane dal koy waxe lu la nexé manam dal ni manam li sens bi rek la indi c'est-à-dire que motax borom xam xam yi rahmatullah alayhi wuté ci dagalu mbir mom ak ñaka dagana waye nak li nga xamantene mom moy yépp ci borom xam xam yi rahmatullah beno sax ba paré lool mom moy limu jël sax ci borom xam xam yi rahmatullah manam jamono ji ñu mujj manam jamono yu mujj manam siècle yu mujj manam mënuf na dogu ci né amul borom xam xam bo xamantene mbir mom duko dagana mais daf koy dañ koy dagana ci ay conditions manam condition moy il faut ki koy def xam bu baakha baax manam bokk deug ci ñaan dañu dugg ci dañu nek ci dañu imprégné wu ci milieu bi ba nga xamantene manam ci milieu borom ko xol de toute sorte mom dana mëna solo wax ni surtout bu re hadith la wax yanti sallallahu alayhi wasallam dina ko mëna rapporter ak sens bi manam dina mëna rapporter sens bi sans bu altérer manam dina mëna rapporter ak yeneeni mu sans bu altérer sens bi sans bu yak sens bi lool nak comme niñ ko xamé képp ku jang ben matière bu mëna doon ci domaine bu mëna doon ci xéetu xam xam bu mëna doon dina xam limay wax ce n'est pas parce que manam man damay wax tout temps limay comprendre rek que ni limay wax da dugg voilà manam bu fekkenté na tay loolu mo motax ku jang matière bu mëna doon jang ben bi la burda muy mokal manam la burda muy mën ta ñak wala il est impératif que muy mokal lutax parce que ku jappane ni prof bi di wax mom mokal mom xamna ko rek non comprendre na li bëgg wax après mu dem mu rapporter souvent lay gis né limu wax du non manam limu rapporter théorème bi du non wala limu rapporter définition bi du non wala limu rapporter règle bi du non wala yoy non parce que mom dafa ci appelé bu togué rek manam ci xélam manam ni mu déggé prof bi wax non man comprendre na ni jarum ko bi jarum ko ci ni jarum ko yi hein moko lool mo mo obligatoirement kuy tambalé jang do ngén bu né fop ngay mokal ya un minimum moy les règles théorème principe action et cetera yoy da koy mok comme ni exactement ni ko wax parce que sinon do def lolou nak moy mom mo aju ci xam xamu hadith tabu anam il faut foko ni mokal baati yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni ko jangale rawti na yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa beral ñaan bu ka guri ci kepp ko xamantene da nga mokal haditham da nga mokal li nga xamantene mom moy ay waxam yenenbi sallalahu alayhi wasallam rako waxna nadara allahum ra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha rubba hamil fiqhi ila man huwa afqahu minhu muy hadithu bo xamantene sayyidna ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mom mo nekk mu nekk ci sunan yi yementi bi sallallahu alayhi wasallam natange ak manam prosperity ak leray yalla bu yalla na nek ci ki nga xamantene manam mëna nek na ñaan la wala information la parce que forme verbale mëna tek tamit information ci képp ko xamantene da ngay dégg sama wax nga tak ko mokal ko ba faré nga netalé ko exactement ni nga ko déggé mune parce que mu tek ci né bëri waat na ko xamantene day jël ben xam xam téy ko mais mu jotali ko ko xamantene fofu mu moko ëpp dégg ci xam xam bobu wala manam information dafa am mais exploiter information ñepp tollu wuñ ci niveau wala donc mokal ko lolu mbir la bo xamanteni li nekkale exactement li nga mokal ni ngou degi lolu dafa am solo al-imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah kon mom limu toxale hadith bi dañuy gis ne riwayat bu mak amma imam at-tirmidhi rahimahullah ñu xamna ko la wala solo ay hadith yi dama ne hadathana qutayba manam qutayba te mom moy qutayba ibn sa'id al baghlani rahimahullah mune hadathana qutayba qala hadathana abu awana mom moy mom tan ko ci ashab kutub sittah ak moy abu awala mom moy abdullah ibn waddah al-yashkuri non la tuddu abdullah ibn waddah al-yashkuri rahimahullah mom tam serigne bu mag la ci ñu gën ko ci mu gëna siiw ci walu hadith yi ak manam solo hadith yi mom mun an qatada mom moy qatada ibn jam ha ibn di'amah as-sadusi denga qatada rahimahullah mom tam manam nek li men ci ay mbirum wax ko wax manam moy borom xam xam bu mag bobu nga xamne ne ci walu hadith ak ci walu tafsir la gëna ciw wala bu ñu wax ci walu tafsir denga fu yag di xol téré tafsir wala muy déglu tafsir bo xamantene manam borom day faral di sukkandiko ci téré yi day gis ne day dañuy lay guturu khatada neena khatada neena nangam imam khatada bi la rahmatullah mom moy khatada ibn jamaat as-sadusi rahmatullah talib la ci sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu talib la ci ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu voilà deng khatada ni ko talaw bon xam xam bu yewé won mokal yalla da ko wursu gëna won mokal tam mokal bu jigi reela da mokal bo wax sax nañ ne sax ne suratul baqara ben yon lako deg bi ngou degge non non lako mokale voilà donc bon voilà borom borom borom ko doy wa sax ki le won nit la won nak ko xamantene dafa sim ma xawon mais dañuy wax sax ne même place bi nga xamantene fofu la beuy sax sax da naka buttu won wala dafa takko ne ku jambaré la ba tay manam def na yitté def na jambaré sakku na xam xam nek topon di and nit ñu bax ni ñu sel ni borom xam xam yu mag yi ba nga xamantene tay fepp ñu tuddé xam xam xalis ak fepp ñu tuddé xam xam tafsir kenn mu ko tuddu té ci bi khatara rahmuhullah ba nga xamantene lu bari ci suñu ci xam xam bi yexi ci ñun tay ci xéet bi lu bari ci mom la jaar wala lu ci bari ci mom la jaar te bok na ci suñu hadith bi nga xamne mom moko solo han jele ko ci Shahr ibn Hawsat momu jele ko ci Abdurrahman ibn Ghanm Shahr ibn Hawsat mom dañuy wuté nak ci ak wëram ak ñak wëram lool motax Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi mu solo hadith bi ba bare dafa wax ne Shahr ibn Hawsat bay degna ci Ahmad ibn Hasan mom wax ne Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala wax na ne ki de man manam awma lumay ragal ci solo ci jang haditham manam ci solo haditham manam Shahr ibn Hawsat parce que dañu wax wuté amna ci ndax wër manam ndax dafa wër wala wër lool mom motax amma li nga xamantene tamit mom la Yahya ibn Ma'in rahimahullah Yahya ibn Ma'in mom tamit kenn la ci ñoñu nga xamantene dañu siw ci xam xamu hadith surtout ci walu riwaya ndax dañ dan solo lu bari mom riwaya bu bari la dan wala daf ci amone doole ci xam xam bobu manam bi solo ay hadith donc mom Yahya ibn Ma'in rahimahullah bo mom ak Imam Ahmad ay xarit la nga ñom ñoy and souvent d'ailleurs motax histoire bu siw bobu non ñom ñoy andon manam moy bi waji nekkon ci jakkaji ben gamukat non lañ ko mëna tudé qassas manam moy jamu gamukat dafa togon ci jakkaji di netali ne Yahya ibn Ma'in ak Ahmad ibn Hanbal netali nañ ma nenañ nangam diw neena nangam ne nangam yenti bi neena dal indi ci Allah rek yenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ko def nangam ak nangam wala yal et cetera wala dëna tabax bër dëna fa bénn picc bo xamantene picc bi day naaw ci bir aljana picc moma day am nangami xarkanam nangami laaf nangami ki kenn ku ci nek day xabal yalla li nga am ci tiraba bi lool après yow lañ koy jox manam wax ay waxam mais comme jamono joju ñom seen gamukat yi niñ dan def ak ñun suñu gamukat yi wuté na tuti ñun suñu gamukat yi moma bi muy wax ci la gaay di saraka ñun non la mon non la mais ñom seen gamukat yi buñu waxe ba bare ci lañuy doga nak dem pour jël sarax yi donc bi mu netalé wax hadith bobu Imam Ahmad rahimahullah tourné na Yahya ibn Ma'in yow ya ko netal hadith yow ya ko wax li mu ne ko deer man ki ma ko doon gis tay ma ko doon deggal ko yow nak mu ne ko me man kay ma def motax li man musuma ko deggal limi wax rek musuma ko deggal ne ko ah kon bax nañ ko xaar ba mu ñew legi waji dem jël saraxé manam bi jël saraxé ni jekki Yahya ibn Ma'in manam ne ko ni baram bi manam moy kay mom mu defene pour djel ci manam wala li def ci sarax bi la mu ñew mu ne ko mais wa yow nga ni hadith bi ku la ko netale mu ne ko man de Yahya ibn Ma'in ak Ahmad ibn Hanbal ñoom ko detale mu ne ko ki moy Ahmad ibn Hanbal man ma Yahya ibn Ma'in te ñun nak li nga wax ñu ngi dooga deg muna di tok da di xol da ni le musuma deñ di deg ne Yahya ibn Ma'in dafa rangati dafa rakadu ba tay la ci am firnde man ma am 200 personnes yu ma xam yu tuddu Yahya ibn Ma'in ak Ahmad ibn Hanbal ño xamantene ñoom ci ñoom la yo ngi defal ba faré nak djog di len beulé voilà mais voilà moy bon légui sax légui tâche bi dafa gëna allergé wu parce que amatu lu diw momo wax lolou amatu da ngay wax rek voilà légui motax tâche bi ci ñom dafa gëna allergé wu mais ala kulli hal ala kulli hal manam liñ ci djuglu won moy ne ñom en fait ñu xamone la manam génération lañ bo xamantene Yahya ibn Ma'in Ahmad ibn Hanbal Ali ibn al-Madini kan ibn Sallam nafa Omar ibn Sallam Abu Omar ibn Sallam ak Ishaq ibn Rahway Ishaq ibn Rahway ay xarit lañu ay andando lañu lo daan and ba para nekkon ki wu jamono manam ñi nga xamantene mën nañ ni en tout cas ci xam xamu hadith ala rigueur manam jamono ji manam danaka mën nañ ni manam ñom ñoo fa tekkon tank seen jamono ñom ñoo fa tekkon tank mo voilà ñoñu nak Yahya ibn Ma'in nak mo leen gënono man dajale ay cyallale xam cyallale yi dajale ko Yahya ibn Ma'in mo leen ko gënono man ba para tamit mo leen dakkona mo leen gënono rigoureux ci jarh wa ta'dil Yahya ibn Ma'in rahimahullah ci walu jarh wa ta'dil manam moy ngagn manam di meuna atté ci nit né ku djublo wala ku mandu la wala ku ki ku mandu wala Yahya ibn Ma'in rahimahullah mo ci gënono sévère wala mom boudé di wërna rek mom jaru ñu wax même khatta batu la ba sabih bu Yahya ibn Ma'in dañ wax né tawfiq la manam koku day ay mbirum mom day dara nekul ci mom manam dara nekul ci mom lolu ci Yahya ibn Ma'in rahimahullah lolu ap tagdu la voilà tellement que pour mu deugural pour mu ne dit ku wor diw de ku wor la lolu dafa jafé ci mom voilà mom nak japp na ne Shahr ibn Hawsab rahimahullah ku wor la voilà mais nak Imam Ahmad rahimahullah ci génération bima len don wax non ci groupe bobu mo len gënona dajalé manam mo len gënona dajalé voilà ba paré mom mo ci gënona surtout ci fiqh mom comme niñ ko xamé manam mom tam faqih la Imam Ahmad hein faqih la rahimahullah d'ailleurs ngir biñi wax ngir Hanbali moy Hanabilay rahmatullah alayhi mom moy sen imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah voilà donc di nga xamé ki nga xamantene kon Shahr ibn Hawshab rahimahullah mom kon mi ngi jëlé hadith bi kon gis nga hadith bi kan la ci kaw kan la hein Imam Tirmidhi après Qutaybah ibn Sa'id après Abu Awana Qatada dede Shahr ibn Hawshab non Yahya ibn Ma'an Shahr ibn Hawshab mom lañuy wax ni ci ay mbirum mom Yahya ibn Ma'an rahmalahu dafa wax ci mom ne werna mam japp ne werna Imam Al-Bukhari rahmalahu motax Imam At-Tirmidhi rahmalahu neena laaj na ko war sal Muhammad ibn Isma'il am Shahr ibn Hawshab laadna na Muhammad ibn Isma'il te mom moy kan Al-Bukhari rahimahullah ci mbirum Shahr ibn Hawshab monema Ibn Awn dal la degul la gisone muy koy critiquer te Ibn Awn solo na ci ko solo ci mom manam ginnaw ki manam lay wane ni degeural nako lol mom motax Abul Hasan Ibn Al-Qattan Al-Fasi rahimahullah imam bobu daf don dafa wax ne manam danaka mo teunk muné man xamuma ku ngagne Shahr ibn Hawshab ba pare tek ko ci lay la a'lamu man yat'anuhu bi hujja man xawmu ko jam ba pare tek ko ci lay manam ba pare argumenter lutax mu jam ko sinon al-hafiz ibn hajar nak rahimahullah ci at-taqrib taqrib tahdhib rahimahullah dafa wax ne saduqun kathirul irsal manam saduq manam moy nit ku deggu la ku dak ku meuna wax deug la nak ko xamantene vraiment ay waxam manam meuf ni ci sukkandiko bax sauf que dafa bari won dafa bari lu muy irsal manam lumuy yoral hadith lumuy yoral ay wax yoral moy lan yoral moy may netali wax jo xamantene au lieu mu wax ci kimo ko degge directement mais muy tepp ci kimo ko degge dem wax ci kenen lolou mom motax voilà motax amna ci ay riwaya ci hadith bi yo xamantene shahr ibn khawsar daf ko yoral wax rek directement ne amr ibn kharija radiyallahu anhu deg mom neena yantin sallallahu alayhi wasallam nangam nangam alors que manam irsal ci manam bob sino irsal dañ koy tuddé lolou lañ wax manam dañ koy tuddé d'une manière plus restrictive manam ci luñu gëna teunk irsal dañ koy tuddé rek bu fekkante né dañoo yor hadith manam ab sahaba mom mo wax na yeen manam ab tabi'i bob lañ bëgg wax tabi'i moy talibi sahaba yi radiyallahu anhu dafa né yantin sallallahu alayhi wasallam neena wala yusuf sallallahu alayhi wasallam def wa tabi'i manam ce qui veut dire que mom ce qui est sûr moy amna ko dox ci digënté ak mom mais bon ala kulli hal kon luñ ci djiblu won moy shahr ibn khawsab rahmahullah manam nit la ko xamanté da ku wër la manam kon haditham bi meuf na ci sukkandiko lol tax imam at-tirmidhi rahmahullah bimu paré dafa mom mu tek ci na hadha hadithun hasanun sahih mom la imam al-hafiz ibn hadar rahmahullah donte amna lenn ak ño xamantene rawtina ci suñu wa jamono dinañi faral di jam hadith bi ci walu gogo di wax ndax shahr ibn khawsab bobu rahmahullah mais seen wax danaka matta baye xel matta sukkandiko lutax parce que ñu jëk ni ñom même bu fekkantene wuté nañ ci ndax shahr ibn khawsab wërna wala wëru hadith bi dinañ gis ne hadith la bo xamantene manam hadith bu wër la imam at-tirmidhi rahmahullah mom ci bopam ak mom ki mu doon mom waxna ne hadith bu wër la te shahr ibn khawsab rahmahullah comme ni nga xamne non lañ ko waxe manam ne borom xam xam yi rahmatullah alayhi lu ci ëpp wëral nañ ci te comme niñ wax ne wax di teunk wax di moy waxu kan al imam abul hasan ibn al qattan al fasi rahmahullah al imam ibn al qattan rahmahullah comme lim wax dafa wax ne man xamuma ku jam shahr ibn khawsab rahmahullah ba pare tek ko ci aw lay avant non al hafid al hadar rahmahullah voilà deug wa fas le deuk manam lo tax ñaan ñu xat al fas ñu xatan ala rahmahullah deug legi kon legi kon mom ñom generation kon ki bobu Shahr ibn Khawsab nak rahmalahu moko jele ci Abdul Rahman ibn Khan mom werul nañ ko manam kon Shahr ibn Khawsab jele hadith bi nak ci yoon bi manam bu mu yexé fi ci ñom la juggé manam Shahr ibn Khawsab ci Abdul Rahman ibn Khan ñom d'ailleurs ñom ño solo ci Sayyidina Amr ibn Kharija Amr ibn Kharija radhiyallahu anhu ñi la am ci ñu solo ci mom moy Zain Shahr ibn Khawsab wa Abdul Rahman ibn Khan rahmatullah alayhima deng kon mom mune an amr ibn kharija radiyallahu ta'ala anhu sayna amr ibn kharija radiyallahu ta'ala wa kon mune an nabi mune khatabana rasulullah sallallahu alayhi wasallam mune khataban nabiy dama timizi rahmalahu riwaya lola mune khataban nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa ala rahilatihi leg wala war ma ci riwaya bu mam timizi afna wa huwa ala naqatihi wa ana tahta جرتها ولا جرانها وهو تقص وهي تقصع بجرتها مانام كون موم دا فا نيك سي رونو كيبي مانام انا خطب النبي صلى الله عليه وسلم داني على ناقته كون سي كاو ناغا ناغا موي گليم بو جيجين wala manam contrairement ak lol hafid ibn hajar rahmalahu indi tokhala fi ci riwaya bi manam parce que amna yenen riwaya tam bu nahu ala rahilatihi comme nim nekké ci sunan an-nasa'i ak musnad imam ahmad rahmalahu ak ibn majah sunan ibn majah rahmalahu ñom tokhal nañu ci ala rahilatihi imam at-tirmidhi daf ne ala naqatihi deeng nga mi ngi ci kaw nagam deeng nga kon mu ne khataba manam khutba na annabi sallallahu alaihi wasallam yenenbi sallallahu alaihi wasallam mu ne wa huwa ala naqatihi mu ne wa ana tahta jiraniha man ma ngi ci ronu ba losam wala batam jiran ci gellem moy bat bi gis ngeen gellem bat bi ni mi gudde amna digeunte fi foot gi di nekke ak fi sax ci bobu da ngay gis ne dafa melni lu xawa wéng lu xawa courbé wala côté bobu courbé lool mom moy jirran muna wala muna man maangi ci ronu jirrané ha muna wa hiya taqsa'u bi jirratiha manam fek mom wa hiya fek mom geuleum bi taqsa'u mi ngi sakami bi jirratiha ci lam wana su won manam geuleum ak comme d'ailleurs animaux yu bari ruminer voilà moy ruminer voilà voilà exactement voilà buñu lekké ba paré manam dafa am lo xamné dañ koy warax buñ ko waraxé après dañ buñ démé nak ba tok ba tranquille ci lañuy dogal nak jilat affaire bi gënné wat ko commencé ko sakami nak ndank ndank voilà légui nak lool lay wax ya taqsa'u bi jirratiha fa sami'tuhu yaqulu néna ma diggé yénent bi صلى الله عليه وسلم دي واخنا من ان الله اعطى كل ذي حق الحق ولا وصيه لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه رغبه عنهم فعليه لعنه الله ولا يقبل الله له صرفا ولا عدلا ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا lol la moy manam khutba bi lol la englobé donté amna ci yeneen riwayat yo xamantene comme riwayat d'ailleurs dinañ ci dik inshallah bu sayyidina abu umama al-bahidi radiyallahu anhu bu nek sunan imam at-tirmidhi rahmalahu ci même hadith bi ni mune wala yunfiqu zawjatun bi izni bi izni manam wala tunfiqum zawjatun bi ghayri izni zawjiha wala lolou tamit la ci yok man moy hadith abu umama bi radiyallahu ta'ala anhu yananti bi sallallahu alayhi wasallam kon manum ci khutba bobu lim ci wax parce que xam nga fi def ni rek khataba khutba nañu mais khutba bi amna contenu ya un contenu dans la khutba wala khutba bi contenu bi nak moy li yananti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yalla joxna borom ak bu nek ak inna allah a'ta kull ladhi haqqin haqqah kon la wasiyata li warith ha pardon la fille la partie c'est on est dedans mais en fait c'est la version hadithi ba ci lañ ne voilà manam version bi c'est la version de qui version bi may tuddu ni bi nga xamantene moy mom lay référer wo après yeneen yi dama nan bi ki li la ci yok ki li la ci yok version bima référé wo moy version sunan imam at-tirmidhi rahimahullah legi suma nan ki yok na ci manam lolu moy ñeneen yi mais ci même hadith bi la ne ci même version yi pour guéné tahrij pour def tahrij bi baxna voilà deng kon mune yalla inna allah a'ta kulli haqqin haqqa yalla dafa jox borom haqq bu nek haqq manam ci mirage mune wala wasiyata li warisa wasiya manam testament manam di ndinkane moy testament defu ko defal kuy don wala ku bok ci ndon rek mom bokul amul part de testament amuko mu tek ci ne wal waladu lil firash wal al-akhir al-hajar dom ji lalbe ko mom manam ki ci ya non dede dom ji ki kuy jur buñ ne lalbe ko mom limi tek moy ki nga xamantene mom lañ ko may manam moy jeuker ji bu xale bi juddo kok moy bayam manam ki ñu may ndaw si buñu maye ndaw si manam buñu maye faatu mudu bu faatu amé dom mudu mom lañuy wax né moy baye lool moy al waladu lil firash walil aahir al hajar al aahir moy ki taxaw di réclamer di wax né man mako jur ki sama doma koku ay xéer rek lay am wala koku ay xéer rek la yor la yello manam mais wax jojo manam limi tekki moy su fekenteene waji koy réclamer mom amul manam musnu am jabar kokku mom lañuy door ay xeer manam lapidation liñuy wax kokku lañuy doori xeer bam de mais quand ta keneen ci dess moy ki nga xamantene mom musul am jabar kokku dañ koy rek ciaw wala timeri yaram yi mais wax ji dafa general wala bok borom xam xam rahmatullah expression bop tamit dañuy wouté ci limi firi firi gi moy bi gëna général bi nga xamné moy bi gëna fiw mais amna benen amna benen bi mom moy né ki réclamé né man ma jour diw koku ay xéer rek lay am manam moy dañ koy doppul feulé doppul wala yo xéer wala dama nga mart ci xéer yi wala genre expression bon wala moy wala len après mune wa man da'a ila ghayr abih kep kuy wote bopam ne mom domi diw la tek du domam dom koku awintama ila ghayr mawalihi wala muy askano ci ñeneen ñi nga xamantene ñoom duñ ay mawali manam moy bu fekkante dañu gorel ben jam alliance bi nga xamantene mom moy am lien bobu mom lañuy wax al wala wala gogou nga xamantene mom mo am bu fekkante nit ki gol yeu mu ne ñoom mom kat ñoom diw manam ñoom diw moy ñi ko gorel ñi nga xamantene ñoko gorel ñoon ñoy ay mawlaaw manam ñoon ñoy xamul la lañ ko tuddé ci tubab wala ci ñoy sangam wala ñoy sangam wala alliance bobu manam ñoo legi ñoo ñoy sangam kon mu ñew réclamer wu ci ñeneen nak mu ne raqbatan anhum ngir bañ leen ngir sip leen manam tay nit ki amna ay wajur yo xamantene ñoy ay wajuram wala bok mu am ay manam ay sang ne ngir bañ manam ngir sip lola tax mu ne mom day askano towul fofa fenen la askano manam ngir bañ ñoña lolou mu ne kep ku ko def fa alayhi lanatullahi rabbum yalla dana dal ci kawam wala rabbum yalla dana dal ci kawam wala yaqbalu llahu lahu sarfan wala bak la yaqbalu llahu lahu sarfan wala adlan wala la yaqbalu llahu minhu yalla du nango ci mom sarf wala adl lolu tamit benen expression la bo xamantene borom xom xom yi rahmatullah alayhi niñ koy firé day wouté leg leg dañuy koy faral di firé ci farata ak nafila manam yalla duko nangul farata duko nangul nafila mais dañ koy faral di firé manam yalla duko nangul manam li nga xamantene mom la def sarf manam li nga xamne mom la def duko yalla duko ko nangul ni mu nekké ba paré duko wécci manam duko wécci tamit duko jox wécci moy adl am duko wéci ci lolu donc manam ala kulli hal mo yalla duko nangul dara du fofu expression bi limi ñekki moy ko xamantene nonu lay def manam lolu moy doxalenam yalla duko nangul dara yalla ci yalla musal yalla yalla sam legi nak mu ne mu tek ci ne manam kon benen bi moy benen version bi moy manam benen ci ndolent gi ñew ci hadith sayyidina Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu ama Abu Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu yent bi sallallahu alayhi wasallam tek ci ne te jigen bu muy di dépenser ci alalu manam moy alalu wa alalu jeuker han lo xamantene manam defu ko ci ndigalu jeuker ji manam ñew rek sama ndijay mom gis nga nek rek ndir sama ndijay la rek han lo neex dépenser bi yak xalisu keur gi wala yalla ñala sama han wala wala lolou wala ay sama nday bañaluma dara lolou rek lolou bu mu nek cause li tax wala han wala ga yak alalu keur gi wala han yalla ñala sama wala mané seni joxe carte bancaire wa code bi wa mais bu mu nek rek lo xamné amul digël voilà bu amé isne rek baxna autorisation voilà buñ né la jëlal légui jëlal lol nak ben xam leen ni réputation contraire bi ñepp yaa dañ yaala fa am gaay ko ko ci wax da na la non bu leen jox lepp de bu amé ki rek jox leen genn wala gi ba faré ne leen liyo fi ne bu ko def so leen joxé lepp dañ koy lek dañ koy dépenser légui ñëwaat taxaw nan la affaire bi ni manké da ayo ba en tout cas ah wow wow espérons hein mais bon ya ben ya la sa voilà donc ala kulli hal kon li nga xamé dal voilà li nga xamé dal mom moy kon niñ ci jublu won moy né voilà kon hadith bi lool la won hadith bi nak amna yeneene hadith yo xamantene nuru nuñ ko parce que même bu fekkante ne tay dañu natale woné hadith bi dafa am manam luñ ci jam té mom moy lan té moy lan waaw kay sahr ibn hawsab rahmatullah alayhi nga xamantene dañ koy jam ci hadith bi manam hadith bi amna yeneeni hadith yo xamantene dañuy wax la même chose yu bari la yo xamantene dañu bari surtout expression bi nga xamantene manam moy contenu khutba bi contenu khutba bi d'ailleurs motax imam ash-shafi'i rahimahullah tuddé ko tudd wax né ci al-ummu né ki bi mutawatir la manam comme la wasiyata li waris manam lolu manam né ki kuy voilà la wasiyata li waris manam moy ki voilà kuy donu du am hein du am test voilà du bok ci testament bi koku nonu mu né lolu de façon mutawatir la voilà ala kul hal manam mutawatir moy comme niñ ko xamé won moy lo xamné ñu bari dañ koy solo ci ñu bari ñu solo ko ci ñu bari ba mu yex ci yentum sallallahu alayhi wasallam manam te sik sak nekul ci ne amul kenn ci ñi ci borom ko xam yi kuy wuté ci ne yentum sallallahu alayhi wasallam wax nako hajjatul wadaa hajjatul wadaa ndax ne wala wax ci ne melan la xewé won lolu dafa ñew ci riwaya bu abu umama al-bahili radhiyallahu anhu nan yow manam ne fi khutbati yawm hajjatul wadaa manam ci bisu hajjatul wadaa ci khutba bu mu do defon ci la ki bi ñewé ci la waxe wax bo def ala kulli hal kon amana precision bi ci al-imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala def ci wax ne bi minan manam ci minan la manam amana li nga xamantene mom mo motax moy le fait que day wone ni comme yentou sallallahu alayhi wasallam ane bobu ci le guen aduna manam danaka lolu biñ ci tege 2 mois manam après ci le guen aduna sallallahu alayhi wasallam day wone ni manam ne at la bo xamantene li nek ci hadith bi manam ci at yi mujjé sax ci la bok wala et que sayyidna anas radhiyallahu ta'ala an tamit bok na ci wala ci bir tafsir bi batay kon riwaya sayyidna anas radhiyallahu anhu ak ibnu umar radhiyallahu anhu manam solo nañ hadith bu melni manam ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam surtout sayyidna anas radhiyallahu ta'ala neena moy hadith bu nek sax imam muslim rahimahullah muné kuntu taqtana qati rasulullah sallallahu alayhi wasallam wal lu'abha yasilu ala katifayya wa huwa yulabbi wa sami'tuhu yaqulu ala la wasiyata li waris manam yenen ci hadith mum tam ci sahih imam muslim rahimahullah manan hal ta'uduna illa sigharat wa xana da ngeen ñu fogon ne ñun ay xalé rek lañ manam moy fekk sayyidna anas radhiyallahu ta'ala dafa am atté bu mu wax ci walu ak gaay nak commencé diko am ño xamantene dañu doon commencé di wax ne non lolu ñom d'accord ñu ne xeyna dal limu wax dal mën na baña nek lool dal mune len nak yeen da ngeen ñu fogon rek comme ay xalé yo xamantene dañu nek rek yeen sa sam deug ay xalé lañ won parce que mom bobu bon ay xalé relativement parce que bobu mom mi ngi amone 20 ans parce que mom bi yeen sa sam di ñew ci dekk bi manam madinatu munawwara ala sakin hadallahu salatu wassalam mi ngi amone 10 ans donc ane bi yeen sa sam di genn aduna mom mi ngi amone 20 ans mais mune manam 21e anam dal matagul won voilà mune yeen da ngeen ñu japp won rek comme ay xalé nonu alors que man bobu ma ngi won ci ronal yenente bi sallalahu alayhi wasallam bi mi ak ma ngi won ci ronu nagam bi gelemum gogou ma ngi ci won ci ronam tuulitu geleem gi di ro di wala ngaan ci sama mbag yi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam di talbiya yu labbi wala te deg na ko sax mu ne ala la wasiyata li waris manam ne ki nga xamantene moy doornu mom amul part de ci testament bi wala donc kon ala kulli halim yoy yep ay manam luy tektale manam deugrayu hadith bi motax mu wax ne kon wa imam at-tirmidhi rahmalahu an waxna hadha hadith hasan sahih ala hadith bi werla legi kon ñu dugg ci domaine domaine exactement tahlil al-alfaz wala damen wala moy definition des termes wala wax ba len mo tax nu bay ba question ni inshallah legi al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah wahna an amr ibn kharija radiyallahu ta'ala sayyidina amr ibn kharija radiyallahu anhu manam boy xol borom xam xam yi danaka liñu wax ci mom bari wul manam ndax liñu xam ci mom aussi bari wul dañuy wax ne motax al imam al hafiz ibn abd al bar rahimahullah da fa wax ne ci mo al usul ghaba d'ailleurs mune amr ibn kharija ibn al muntafiq non la tuddu al ash'ari dañuy wax tamit manam dañuy wax na al ansari la tamit ansari la dañuy wax tamit ne au lieu de ibn al muntafiq dañ ne ibn amr la mais ibn al muntafiq mo gëna siiw rahmahullahu ta'ala radiyallahu anhu sayna amr ibn kharija radiyallahu anhu dañ ko bolé ci wa ahlu sham manam wa sham la bokkon manam yalla sallallahu alayhi wasallam gëna aduna mom sham do fete won voilà et que non seulement liñ xam ci mom ci walu histoire bari wul mais tamit liñ xam ci mom ci hadith tam yuñ solo ci mom danaka bari wul ndax solo nañ ci mom bi hadith ak benen hadith bi nga xamantene manam moy wax day wax ci walu julli sinon xam man xamuma ci mom lu bokul ak lolu te gisuma tamit fuñu waxe ci mom leneen hadith buñ solo ci mom wala et que ñi ño solo ci mom kon an shahr ibn hawsha an abdurrahman ibn khan wala an amr ibn kharija radhiyallahu ta'ala anhu wala danaka pour wax ci ay mbirum manam leneen lu bokut ak li nga xamantene mom lañ wax danaka meun nañ ni toxal wuñ ko ci mom ci ansar yi nak la bokkon manam wa ansar la bokkon ci wa madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam non mais c'est un compagnon sahaba yentibi la sallallahu alayhi wasallam buñ né diou sahaba yentibi la sallallahu alayhi wasallam lolou doyna seuk pour tagou ça suffit largement pour dire que voilà ki werr voilà c'est comme si on demandait ces mbax ba xam une telle personne sax connaît tel voilà ñu ne la domam la doyna pour ne xam nako c'est son fils il a grandi sous son toit ça suffit largement pour savoir que ni koku doy koku xamna voilà ndax ibrahim xamna modou ñu ne waaw luy wala ni ibrahim xamna modou alors que yow modou ibrahim xamo ci mom lenen manila ibrahim doomu modou la te ci modou ko ya doyna ça suffit manam amul lenen luma argumenter ci ne xamnako ki ko lumay wone xamnako mais le simple fait que ma xamne domam la te ci keurum la yaro moy wala ni munu ko baña xam voilà ben un compagnon c'est comme ça voilà ñom ñep kulluhum udul voilà on lu wax an-nawawi man yahtaju bi imam an-nawawi mom lim wax daf ni ñom ñep kep ku ñuy laye ku ñuy argumenter mom andana ci ne ñom ñep ay odul lañ ñom ñep ay mandu lañ ñu nit ñu mandu lañ daar gisoon nañ ko fan gisoon nañ ko de question bi fan fan kan ban hadith wala an rajul sahaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam ah xam ni turum wala amna ben way bu andol ak yenente bi ne sallallahu alaihi wasallam neena ça suffit largement pour argumenter pour wone ni nit ko ku wour la wala wala ashab rasulullah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu deng kon kon moy voilà deng kon mom sayna amr ibn kharija radhiyallahu anhu muné khatabana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yantu sallama khutbal nañu bi minan taminan kon gis nañ ni khutba bi fan la ayon ci minan wax nañ la legi lan moy contenu khutba bi wa huwa ala rahilatihi yantu sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci kaw rahila rahila comme li imam al jawhari ak al azhuri rahmatullah alayhi wa rahmah ay imam la ci lugha ñu ne rahila moy moy lepp lo xamantene moy geulem war way nga war way lahas manam ndax mi ngi joge ci ar-rihlatu bi teki lahas manam tukki weur moy monture wala di tukki di weur et cetera rahila ndax wa wala rahila moy lahas na dem wa nit ko xam na ndax lahas di dem hmm lol lañu wax rahila wa señ ba wala legui kon ñom manam ne par contre du naga rek lañ koy wax manam comme l'imam al-jawhar wa rahmatullah mo naga lañ koy faral di wax mais comme li manam mais bu mom rek lañ koy wax comme li imam al-azhuri tam wax rahmatullah lay mu ne même ku goor ki manam gilem gu goor bi tam dañ koy wax rahila dañ koy wax rahila maintenant ndax ta gi nga xamantene mo nek ci rahila parce que ta gogu du melni ta wu jigenal manam ci fin bi souvent manam lu féminin day am ben ta marbo tax du jexala voilà pour jexala ko muslimun muslimatun mu'minun mu'minatun manam ta marbuta bobu di jexale bat bi legui nak rahilatun manam ta marbuta bobu di jexale bat bi tektele wul ne jigen la tout temps mais da fay tektele manam ne manam ngir deugural ngir reeyal ngir jox solo le fait que muy jariñ ñukoy tukke la ñukoy manam mu nek war way bu ñu tukki jariñ gi ngi ko jariñ motax ñu tuddé ko rahila mais sino gëlem yëpp non lañ leen di dañ leen di mëna wax rahila comme ni nga xamantene non lañ waxé baqi'a moy ko xamantene day def du taxaw ben place manam du taxaw fenn day taxaw bu taxawé xol daw ndax du tipe dafa ragal mais lolu ku ci goor tamit ku mel non la lañ wax rajulun baqi'a lañ wax ko xamné dafa ragal day ki day taxaw di tourner di daw légui niki nonu dañ koy wax tamit comme buñ né allama buñ né diu al allamatu al allama fulan manam moy bo kuñu ragne ki deug ñam al alimul allama nanga borom xam xam bu ragne ko wi deug ha borom xam xam bu ragne ko bi diu sangam manam allama lañuy wax comme tamit buñu wax khalifa al khalifatu xam nga al khalifatu du jigen goral mais pourtant ta gogou te day wone manam solo manam ngir reeyal ko ngir jox ko solo ak magay lool la motax niki nonu lañuy waxe suratul fatiha al fatiha wala manam ta gogou di tektale ak reeyal ak magay ak wala ak solo gi nga xamantene mom lañ ko jox ak mandargal gi nga xamantene mom lañ koy mandargal fedali gi ñuy fedali li nga xamantene mom lay jouer wala donc kon rahila mi ngi ci kaw rahila manam moy war way yi nga xamantene moy geulemam bi kon yantibi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gisee ci riwaya sunan imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi ne geulem go geulem bu jigen la won yaronte bi kon sallallahu alayhi wasallam dafa nekkon ci kaw rahilam manam ci kaw geulem goga di khutba legi mu ne walu abaha lu'ab manam moy tuflit wala tufliti mom mu ne yasilu ma ngay wal tout li yoy nak di wal manam da fekk comme niñ ko gisse ci tahriq bi ne da fekkone ne mom da don wala da do rimé da don sakami wat mo ne wa ya taqsaw bi jirafha manam ni ngi don sakami wat mi nga xamantene mom mo ne kon ci mom la wana fu won diko ki lool mo wara lool muy am tuflu di mais mom dafa kon taxawé ni nga xam té non la mëna wa ana taxta jiraniha kon manam mom fimu taxaw kon buñu gisé scène bi mënuf nako dessiné manam moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa nek gëlem gi nek ci ginnam yenenbi sallalahu alayhi wasallam tok ci kaw gëlem bi fété kaw manam bu ko taxé ñi nek ñi ci dess ñep dañ koy mëna seen dañ koy gis parce que jour bobu lu wara tollok téméré juñu ña nga fo 100000 tollok 100000 personnes ña nga fo. Mais liñ faté wax moy bi mi nañ ha fatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha bi mi nañ minan minan li tax ñu tuddé ko minan manam minan déjà moy fan wétu makka la né d'ailleurs mu gëna jégué makka ci place yi ñu adé légui mom fi ñi sanni manam jamra fof dañ fa lañu sané jamra après dem ci fof lañuy rendé hein fof lañuy rendé lan xaru tebeski hadaya yi manam bo ñi aji dañuy yobale ay hadaya moy li nga xamne mom lañu wara rendé ay xar surtout bu fekkante na dañuy def tamatto wala lan wa qiran wala qiran wala tamatto wala qiran buñ koy def dañuy yorale sen am xar bo xam tane dañ koy yobbu walé bobu nak ci lañ koy rendé fofu nak ñu koy rendé bu re ñun manam ñi nga xamantene ñom aji wuñu ñom dañuy tebeski mais ñi ne xamantene ñom ño nek makka fofa ñom hadyu lañuy def ñu tuddé da ñom hadyu lañ koy tuddé ben sacrifice la comme tebeski lay doon mais nak fofu nak lañ koy rendé xaminam motax minan lolo tuddé ko minan voilà ndax tumna fi haddam tumna ay tuhraq manam ndax le fait que ñuy soti ñuy wala ganal fofu deret ji lolo tax minan ñu tuddé ko minan hein voilà soti deng minan moy no tumna moy manam wa moy wala manam minan moy fiñu soti wala beurep bi nga xamantene moy soti way wala deng nga di lañ ci ñew inshallah ci suñu hadith bi ci tegu fini bi wax ci walu lan ci walu man ñu wala lan motax ñu tuddé ko bo xolé même racine bi la wala donc minan kon place la bo xamantene tamit manam baxoneñ fa di imam bi di khutba te lolou lu bax la manam di khutba di leralal gaay yi ak ana lan mom mo len dess ci sen walu ak nan lañ ko wara doxale ak lu len wara laaj ak lolou ko bi yentim sallallahu alaihi wasallam jour bobu def nako manam taxawna gaay di ki kenn ku ci nek ñu laaj ko nan lañ wara def nangana manam li dess ci walu watu be dem tawafu bi nga xamantene mom moy tawaf wada bi manam tawaf bi wala tawaf kaaba gi ngir taggu kaaba gi et cetera ak yu mel non ak yi ci aju manam ak tamit ni wara sanni jamra ni nga xamantene sanni buñu jamra ni ko wara laaj li ñu et cetera manam ni ñu wara doxale loolu yep pour mu war ko mu len koy leralal lool tamit jour bobu loolu xewon na fa kon ñu delu ci ci image bi nga xamantene mom moy image khutba bi kon gellem gi mi ngi taw naga gi yannabi sallallahu alayhi wasallam nek ci kaw allah ha ñu gis sayyidna amru ibn kharija radiyallahu anhu am privilege bu mag bobu nga xamantene ashabay ni ñu bare radiyallahu anhu mom mu teyeko teyeko tey naga ni manam fi baat bi di weng di ku kiwe di wërngelo di ku mu tak mu nek fi ci ronam ni gëllem gi di saxami lamu lekkon tuflit yi di wad di walangaan ci mbagam riwaya bi nga xamne mom moy bi nek ci imam at-tirmidhi rahmatullah daf ni walu abuha yasilu bayna katifayya manam du nek lu ala katifayya mais lolou moy riwaya bi nek ci sunan imam at-tirmidhi rahmatullah alayhi amna yeneen riwaya yo xamantene comme ci sun mustaqim mahmud rahmatullah sunan ibn majah sunan an-nasa'i rahmatullah alayhi ci benn ci riwayat yi effectivement yo xamantene day wax ne ala katifaya comme niko kan al imam al hafiz ibn hajar rahmahullah ta'ala solo we wallu abuha kon yasilu ala katifaya de nga mune manam lu abuha kon tuflitam yasilu muy wal ala katifaya wala bayna katifaya sama digeunte mbagi kon dañuy gis ne fim don wal du manam ci digeunte mbagam yi la kon ñu mëna gis ne xel bi manam affaire bi taxaw won non rek gëlem bi taxaw won non rek lén lék wala ngaan kon ci mbagu ndey jor lén mu mëna wala ngaan ci mbagu chamoy lén lék mu nekk ci digënté bi manam mais li nga xamantene mom mo am solo ci mbir mi moy xal bi nga xamantene mom la wax al imam al-hafiz rahmatullah alayhi ni mu solo way hadith bi d'ailleurs té lool non la ko imam non la ko sayyidna amr ibn khadija radiyallahu anhu netale moy dafa ni mom ci jëmm bopam manam kan yenenbi sallalahu alayhi wasallam wa huwa fek khala moy deng lol khali jumla khali la manam khala moy manam fo neta instant bobu non moy la lan moy mingi ci kaw kon mingi ci kaw moy mingi len di tim ñom ñaar manam mingi tim gil tim gil len gi mingi tim se na am na kharija da lan ce qui fait que scène bi dox scène bi manam scène bi ci wolo moy xew xew bi spectacle bi voilà scène bi spectacle bi mom mi ngi jakarlo mom d'ailleurs fofu la intérêt wour net li gi manane manam di amé intérêt parce que sinon le fait que mou koy netalé nonou amul won ben intérêt muy wax lool parce que mënon na né rek kéro affaire bi xewon la ma ngi yengu sallam mi ngi don wax nangam mais le fait que mou netalé hal bob moy yengu sallam mi ngi gis affaire bi légui nak ñu sét yengu sallam motax yeen borom xam xam ni rahmatullah alayhim li ci upp ci ñom manam non lañ ko comprendre que ni effectivement moment bobu kat lolu yeenbi sallallahu alayhi wasallam gis nako xam nako te même bu ko yeenbi sallallahu alayhi wasallam gisul won manam le fait que ñu wax na ñu mëna yaaka japp ndax yeenbi sallallahu alayhi wasallam gisuko lolu manam xéetu que xétu ke ki la moy boy manam réplique la bo xamanteni amul sens au moment où mom bimi netali daf ko netali comme si que ni di wax né yénebi sallallahu alayhi wasallam mi ngi jakarlo ak sen bi voilà et que nonu tamit lako mboré borom xammi comprendre rahmatullah alayhi sinon du yanu mana mu koy netalé nonu benen bir bi nga xamantene matna baye xel fofu ci lolou moy ne tay même bu ñappone yenenbi sallalahu alayhi wasallam yobuko gisuko won ak mbolo sahaba yi ni ñu bare fofu jamono joju bis bobu bu fekkonte ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam gisuko tam sahaba yi radhiyallahu anhu ñu koy gis e ko bu ci amone ben problème bu am ci bir mom problème bi geuna ndaw ko len dinañ ne ko ah say sa affaire bi de ni de xam nga ni dang ko wara simi wala da nga wara dem nga rax sa mbag mi bala nga julli wala yu mel non mais le fait que ñom ñet amul kenn ku ko ci wax dara te momit ni mu net lay wax di ni mu ci comprendre moy amul ben problème ci affaire bobu lool moy tektal mi bu mak buy wone ne lool dara nek ci graw et que kon gellem gi manam kon lepp luñu nek yapam d'ailleurs ak lundul nek yapam comme niñ ci ñëwé inshallah ci masala yi nek ci ñi jangate ci hadith yi moy né amul problème lolu amul ben problème voilà lolu ay ñom ñan dakh tak ay tuflit xaxta diku ñak ak yeneen ak yeneen yoyep inshallah ñu ñew ci yoy non ak ci atté inshallah taala kon mu ne tuflit di mi ngi wala gan ci sama mbag yi mu ne wa lu'aba yasulu ala katfaya mu daal ci tek lan akhrajo wala kat al katif moy mbag moy wala moy falanka bi motax ci bu re ci adu moy falanka lañ wax manam moy li nga xamantene mom moy omoplate bi wala ci omoplate bi di nek ce qui fait que wala deug legi mu tek ci lan akhrajahu ahmad imam ahmad ibn hanbal mo solo hadith bi imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi danaka jotta presenté mom ñom imam malik imam ki ñoy nga xamantene kenn du laaj ñoy ngay tan voilà lool mom motax ñoy genre yoy ñoon ñom dayal mom ñom tim ñom matrice ñoy kenn du laaj ñoy kan ñoo bukhari voilà c'est à dire que tay buñuy wax ndax diw ay birum woorna wala deet ñom kenn du len laaj wala ñom bokkuñ ci ñi ñi laaj ñoy kan ndax la lais ala am misli ku melni ko kenn du laaj ay birum voilà wala du ñak inshallah ci hadith yi di ñew buñ ci yexi waté ñu wax ci ay ci mom mom ahmad rahmatullah alayhi ci tarbu mom rahmatullah wa rahmatan wasi'a ak manam ni mu dëddo won aduna ni mu nekk won imam bo xamantene ku ñepp fonkon la ci mbolem domaine yi daf ci ragne ko won surtout ci hadith ak ci fiqh mais tamit ci deudu aduna nit la ko xamantene dañ ko daan jox exemple ci ku deudu ci nimu deudo aduna voilà ak ni nga xamantene nonu la nekké won nit ku sell ba para tamit mbolam ñu dundon ak jamono dañ ko wégon dañ ko fonkon doyna ci seuk ci mom ak tag mom moy bu ñu tuddé wax mais cyallale yu gëna deugal moy bi nga xamantene mom la imam ahmad solo ci imam shafi'i mu solo ko ci imam malik mu solo ko ci nafi' mu solo ko ci abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhu mu solo ko ci nabi sallallahu alayhi wasallam imam ahmad ibn hanbal rahimahullah mom waqi' dañu wax ne mom moko yar ibn jarrah al kufi mom mo yar imam abu dawud as-sijistani denga mais talib imam shafi'i la bu ragne ko ci talib yi ginaaw gi mu ber ngirum imam ahmad ibn hanbal rahimahullah radiyallahu anhu dafa bokon ci sibiquna yu makki d'ailleurs gënna kawé lolu parce que ñi wax né imam ahmad mé ci sibiquna yi la bok moy ñi nga xamantene xamuñu niveau deug deug donc mënuñu ko ranger loolu ci groupe sibiquna yi mais imam ahmad ibn hanbal deug deug deug ci ñum bokon mom moy ci akabru afrad afrad mu makki la bokon ci mafatihul kunuz wa ahlu al-itlaq ñoñu nga xamantene mom imam ahmad ci ni gëna for ci ñooñu sax la bokkon d'ailleurs motax borom bi subhanahu wa ta'ala da ko yabalat manam moy ñooñu nga xamne dañuy dëmb ben niveau bu kawé moy ñoom ci ñoom manam ñu bok ci ñoom té yegg yeen niveau yi nga xamantene day am ben moment dañ lay parachuter wat manam waccé wat la pour nga ñëw nak légui jangal manam nek ku yar mi def yi di jangal nit ñi et cetera d'ailleurs lool mo motax ñu gis mazhab mazhab bu yeme la ngay gis waxu awliya yi surtout ci walu al asma wa sifat yoy day gis na mazhab mo ci gëna jégué mazhab wali sauf que ñi yegul niveau mom bi mu yegg ak ñi nga xamantene ñom amuñu yeen niveau yi buñu koy jema utiliser di jema appliquer façon gis bobu ci masala bobu da ngay gis dañuy commencer am problème et puis ñu daal di commencer duggu ci tashbih lool mom mo indi nga gis hanabila yu bari rahmatullah alayhim di duggu ci tashbih manam moy anthropomorphisme wala ñu duggu ci taksim manam di wutal borom subhanahu wa ta'ala jëm diko melale comme minde fi et cetera lool mom moko indi mais imam ahmad ibn hanbal mom en tant que tel yoyep daf ci set daf ci deñ lutax mais le fait que mu bok ci ponkalu nit wala yu mag yoy non mo voilà moko mo taxone manam mazhabam melay non ni ko mo ne al asari moy mazhab asari mom moy sen mazhab moy mazhabam ci walu aqida moy ñi nga xamantene deug deug dañuy tektelo rek ci li nga xamne mom moy wax yenente bi sallalahu alayhi wasallam ak alquran man alquran ak wax yenente bi sallalahu alayhi wasallam imam ahmad ibn hanbal rahmuhullah radiyallahu anhu kon groupe restreint bobu nga xamantene ci afrad yi akabir yi ponkal yi parce que afrad yi sen de manière générale duñu len xam de manière générale duñu len xam duñu si ñom nekkunu pour lool ñom dañ nekk rek ci présence divine manam ci hadara yalla bi lañ ne manam ci palais bi lañ ne ñom donc dañ leena jël rek tek leen ci palais bi voilà di leen gérer lo manam ñu nekk ci palais bi rek djégé ko mais yi xew ci nguuru borom bi subhanahu wa ta'ala lu leen ci neexul du am te lepp lañu gis du début jusqu'à la fin lepp lañu tiakarlo mais lu leen manam amuñu ay maqama yuñ leen xamal parce que ñom amuñu maqama groupe bobu manam surtout ki groupe bobu manam groupe ma fatiha ko nu ci wa islah yo amuñu maqama ñom dañ leen tek rek pour ñu jakarlo borom subhanahu wa ta'ala diko contempler parce que donc amuñu aussi rôle buñu leen di jouerlo ci société bi ak ci bir nit ñi am dox ko bi dox deng amuñu rôle buñu leen di jouer lo ci société bi voilà donc ce qui fait que comme amuñu maqama amuñu rôle buñu leen di jouer lo ñom ay jaamu yalla kessé lañ ci présence bi yalla da leen indi rek ci palais tek leen fa donc ñoñu duñ am salaire non plus duñ am salaire mais caisse noire lañuy am voilà c'est à dire donc voilà ken dou len ci demander dara ken dou len ci ki voilà mais de temps en temps ñu jël les meilleurs parmi ñom manam ñi nga xamni ñoy ñu gëna kawé ci ñom gëna fort ci ñom leg leg ñu jël len manam parachuter len ni len ñew len ci dëkk bi ngeen doxal lima bëgg ngeen jangal nit ñi man lima bëgg manam yalla wala ngeen xamal len seen diine ngeen wan len yoonu yenente bi sallalahu alayhi wasallam wala ñooñu motax imam ahmad rahimahullah ñu bari munuñu ko situer munuñu ko wala munuñu ko ki même bo xolé ci ki al hafiz ibn abd al bar rahimahullah ak ñoom imam at-tabari rahmatullah surtout imam at-tabari rahimahullah ci ikhtilaful ulama wala ikhtilaful fuqaha wuté yi fuqaha yi mam téréem bobu ngir gis né imam ahmad bolewul ay waxam lutax jappé wu ko sax né saké manam ndax daf ko jappé parce que dafa japp né té pourtant mom moy imam hanabila yi manam ngiru fiqhi li gëna mat ñent yi nga xamné ñoo fi sax benn bi mom moy sen imam and ak lolu mom konté wu ko sax ci fuqaha yi ndax daf ko bolé ci borom xoxum hadith yi té borom xoxum hadith yi ñom imam la ci ñom tamit manam nga gis kon ba paré waat al tasawuf amul ben téré tasawuf bo xamantene day ñew di indi ay waxu nit ñi di len tek di wax ci ñom di len magal di wax nit ñu mag ñi ci ñom ak di wax ñan ñoy roy kay ci ñom loolu day indi imam ahmad ibn hanbal rahmalahu pour wax ni ki suñu roy kay la té ay waxam dañ koy bayyi xel ay waxam manam mom ñun référence la ci ñun manam roy kay la ci ñun and ak lolu même ñom wa ahlut tasawuf lu ci upp ci ñom xamuñu imam ahmad maqam bi mu yoré lu ci upp ci ñom lutax parce que ñom sel maqam dafa dissoudre ci bir nit ñi c'est à dire que ñom dañu dissoudre dans la masse de telle sorte que nit ñi duñu xam lolu mo indi même wallu yu magi day gis dañu laaj imam ahmad lallah mun na siddiq ci siddiq neuy la bok alors que imam ahmad rahmalahu upp na lool voilà ci bo groupe mafatih la bok ñoo ñu xamantene après nak day borom bi da len di wax ne len wala legui da len di delo ci war ci kaw suuf ñuy jangalat ñi seen diine man dundalat seen diine motax imam ahmad rahmalahu ku gis ni mu taxawale ak ni mu dundale diine surtout jamono fitna bi nga xamantene mom mo amone imam ahmad rahmalahu ni sayyidna abubakar radiyallahu anhu amewon jariñ ci xet bi jour bi yentou bi sallalahu alayhi wasallam genné aduna nonou la imam ahmad ibn hanbal rahmoullah amé ndariñ ci xéet bi nga xamantene mom loy fitna bi nga xamantene mom moy fitna wu khalqul qur'an bo muñuy wax manam né alquran ndax manam parole créée la wala deb wala parole la bo xamantene dafa pré-éternel parole divine la non créée yoy fitna bobu bimu amé imam ahmad ibn hanbal taxaw ak sax gi nga xamantene mom la saxone ci deug jamono joju nonu manam nonu la jariñe xébbi lolou mom motax même ñeneen xaritam yépp ñom yahya ibn ma'in ishaq ibn rahaway rahmatullah ñom ñeneen ñepp da nga gis jour bobu moment bobu dañu né manam dañu ki dañu né non imam non ah mais di nga wax li rek mais grawul après lu ki mu né dédé man nit ñi dañ may top dañu dégg sama wax dañu dégg sama wax ñu xolal lañ ko door ko ah oui tak ci ay ci mbam lañ ko tak diko wërele dekk bi ah diko door wa pour rek mu né kaddu gu yalla alquran kaddu gu yalla la buñu créé kaddu yalla la mais yalla da ko créé motax man bu may wax may meuna motax muy meuna bidd ci kay gi ni meuna et cetera alors imam xamne non lolou duma ko wax té biñ ci juggé ñepp parce que imaginer mu waxon ko nga gis après limuy indi motax bi mu taxawé sax ci ni mu saxé non yalla ci la jaar la ci mom la jaar la soufi parce que su xéer rahmahu allah radiyallahu anhu voilà motax souvent genre yoyu non akabirul ñooñu manam afraad yoyu manam fuqaha yu ki xona ki non ñu mag ñooñu comme imam ahmad ibn hanbal ku melni abdullah ibn abbas wala ku melni zayd ibn abidin naka zaynul abidin moy al husayn ibn ali radhiyallahu anhu zaynul abidin imam zaynul abidin radhiyallahu anhu ak abdullah ano kan omar ibn abd al aziz sayyidna omar ibn abd al aziz radhiyallahu anhu sayyid abd al qadir al jilani radhiyallahu anhu sayyid abd al qadir al jilani tamen ñu bari motax dañuy japp ne khutbu la par exemple parce que xamuñu en fait parce que niveau xamuñu ko liñ ko meuna natalé rek moy la khutbu la fekk du khutbu ci niveau bobu la bok mom tamit non la meloon abdou khan sirab khan jeral da jamm non la meloon deug ku mel ñom ay ñom ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu seigne touba mom par exemple mom tamit non la mel motax ñu bari tamit xamuñu niveau mom parce que mënuñu ko en fait mënuñu len classifier ñoy pour nga classifier pour nga ni ki ni la mel wala ki fi la bok dafa jafé Voilà, mais ñoo crème élite. Manam loolu kenn manam yentibi rek mo la ndaw. Sallallahu alayhi wasallam. D'ailleurs ñom seen ki yentibi la. Manam seen ruh ci bopam. Yentibi la. Sallallahu alayhi wasallam. Voilà. Donc ñoo ñoy groupe bo. Voilà ma ñono souvent tay bo bëggé xam seen misal comme souvent dañ koy fa dama koy faral di joxe exemple moy dañ koy xol ci Macron Emmanuel Macron moy exemple c'est l'exemple dans la vie ci zahir ni d'ailleurs motax souvent buma ko gissé ñom rek lamay jox manam mais ci zahir voilà ci zahir hein voilà ci zahir parce que mom xam nga mom bo xolé il y a 6 mois à peu près 6 7 mois nit ñi xamnu woon kenn xamuko parce que palais la nekkone et que économie France manam politique économique de France moko don doxal voilà mais palais la nekkone voilà nek ki mais voilà maintenant ba ben période affaire yi bon légui nak mu lacc nak mom ci bopom manam que parce que affaire yi jaxaso na nangam légui ñu ko bon légui nak parachuter la voilà nga genn palais bi voilà dem nek voilà genn ci ombre bi pour occuper ben poste bo xamantene occuper même poste bobu voilà de ce fait nit ñi manam nga mëna doxal nak li ngay mëna doxal mais ci biir peuple bi mais bi mu nekké fofu nit ñi xamuñu ko won amul won responsabilité kenn duko xass kenn duko ngagne parce que tout simplement xamuñu ko alors que moy doxal affaire yi mais mom du feñ et que voilà et que lepp luy dox mi ngi ci jakarlo mo manam toute l'économie française politique bi yepp mom day nek fimu nek ci palais bi di jakarlo affaire bobu voilà ça dit que décision yepp lu ñew lu mu bëggul jël décision bobu du ko jël ñom non lañ mel tamit ñoñu afrad non fo ki yoy groupe bobu non lañ mel voilà même parfois nak ñu am ñun ci parachuter ni len lu bok wacc len ñel bok ci ñi nga xamne da ngeen di guider nit ñi di len orienter ci seen diiné di len leralal seen diiné voilà mais nak souvent ñu len xamul ni motax même wol yi dañu am problème définir ñom fan lañ bok parce que groupe buñ len bëgg bolé rek dañu gis ni ki génn na groupe bobu manam ki bokul ci ñooñu ndax jidu ce dafa am parce que lu tax dafa am caractère yo xamné ñu mel non ñi bok groupe bi duñ mel non voilà parce que lan motax parce que ñom dañuy dajalé li wali yi ci dess yi am lool mom motax même ñom diwan ñom soxlu wuñ bok ci wa diwan dedet ñom soxlu wuñ ko mais parce que té lepp lu fay xew ñi ngi jakarlo mom té décision buñ fa jël té neexu len dañ koy dindi mais ñooñu nak il faut pas croire que aussi que ni ay nit ñu bari lañ ñu rar dañu rar ala rare parmi les plus rares voilà dañu rar ala lay le sax mo ay époque yo xamanteni ñu mel non duñu exister ay époque sax yo xamanteni ñu mel non duñu exister voilà donc imam ahmad ibn hanbal mom ci groupe bobu la bokone motax ñu bari tamit xamnu ko motax da ngay gis même ñi nga xamne ay ulama zahir rek borom zahiri parfois dañuy am problème pour même définir ko ñu wa batini tamit non lañ amé problème définir ko mais dal xamnañ ni mom référence la royu kay la ki la imam abul hasan al ash'ari radiyallahu anhu ci al ibana al ibana terum bobu nga xamne mo ci le bindu di wax manam magga ki wum di wax pass passam aqidam et que moy recteur reference bi nga xamne moy man nañ ni mo manam moy reference ultime hein presque ci mazhab ash'ari manam ay wax lepp lu ci wax dañuy gis ne li mom li lu deugar la ci mazhab ash'ari voilà motax al ibn asakir sax ñu ñëwé di ci léral ay yoy takzibul ki nako takzibul muftari hein nako tabyinul kadhibul muftari wala tabyinul kadhibul muftari rahmatullah imam ibn asakir rahmatullah mais da ngay gis al imam pourtant mom dafa ni man imam abul hasan al ash'ari radhiyallahu anhu moy imam wa ahlus sunnah ci walu ilmul kalam xam xamu aqida mom moy imam bi dafa ni man defuma ludul nek ko xamantene royu kay la damay roy di top ginnaw imam ahmad ibn hanbal mi nga xamne moy imam ahlus sunnah wal jamaah voilà lol moy sama mazhab boma laje sama mazhab lol la lay wax ah radiyallahu anhu tiri hadith bi gëna dajale hadith ci ñu dajale yi ñu xam moy musnadam 40000 hadith environ mom la ci dajale te ben hadith nek ci buñu sos te lepp lu ci nek motax mom imam ahmad ibn hanbal motax liñ doon wax sank ci farda niya gi mu taxawé ak ni mu taxawé ci maqama biñ doon wax sank manam en fait mu ñu ko tuddé maqama lolu melo bo manam ñom amuñu maqama en fait moy dafa né mom imam ahmad rahmahullah motax ñuy wax né imam yantou bi sallalahu alayhi wasallam mom dafa yar kan ibnu mas'ud radhiyallahu anhu motax mu nuru ko complètement ba dem ba nuru ko ni ci jëmum ni ak ci jikko ci doxale na imam mom mu yar kan alqama radhiyallahu anhu mom mu nuru ko tamit non exactement alqama yar Mansour ibn Ibrahim An-Nakhai yar Mansour ibn Mu'tamir yar ma kan ha de ha Mansour ibn Mu'tamir yar Sufyan ath-Thawri mo yar Waqi' ibn Waqi' ibn al-Jarrah al-Kufi yu wakiya ibn al-jarrah mo yar kan imam ahmad ibn hanbal imam ahmad mom moy mom abu dawuda as-sijistani ñom ñi kenn ku ci nek bi la sa morom yare dang ko nuru ci sa jëm ak sa jikko wala manam da ngay gis liñ doon wax sank ci ne ñoo ñu nga xamne yantibi sallallahu alayhi wasallam manam moy seen ruh wala dañuy dem dañ koy nuru mais xam nga nit ku xamul yantibi sallallahu alayhi wasallam est ce xam ngeen ni c'est que dafa am yo xamne ki ray dafa graw ki ray moy vol dafa graw gis nga ku mel non nit ñi mën nañu dund ak mom di jakarlo ak mom tous les jours sans xam ko wala ñu soupçonné ko xam nga lutax ndax ki ray bi vol bi dafa graw motax même yenenbi sallalahu alayhi wasallam xam nga gis nga yenenbi sallalahu alayhi wasallam nit mën nako gis té du xamné mo gëna rafet ci nit ñi xam nga lutax voile ki ray bobu la ndax duñu xam manam duñu mënuñu apprécier beauté bobu ndax voile bi nek ci sen digënté voilà mënuñu gis né voilà lool mo motax duñu gis nuro la nuro waré amna ben amna ñaar nitu yalla yu andon ben jour kenn ki ne morom mi fekk yow dama lay gis nga nuru mam fuma la gisse damay der tok moment yo xamne damay am impression que ni yerenbi sallalahu alayhi wasallam la jakkar lol tellement que damay gis mu refléter wu mam c'est comme si image da buy refléter wu ci yow a travers yow mais leg damay dem ben moment mu melni cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu lay gis a travers yow manam muy refléter wu non mu xol ko ne ko mo non seulement amulo obligation wax ko ñeneen ni mais aussi amulo droit wax leen parce que ki lay la buñu tegg ci sey beut yow mais teggu ñu ko seen beut do voilà voilà kon imam ahmad kon mo solo hadith bi ak imam kan voilà kon mom nga gis hadith da nga gis hadith bu da'if amna ben jour ñuy wax ci hadith bu da'if ak ni ci ki wax na ci imam ahmad rahmalahu amul hadith bu moy adh-dhab 'ala al-musnad bu al-hafiz ibn hadar rahmalahu bindu na ben téré bo xamne daf doon défendre musnad imam ahmad rahmalahu di waré ni amul ben hadith bu mawdu' bu ci nek te hadith yi da'if yi ci nek manam yi wërul yépp amna niveau ben niveau dof bu mu yegul degré te li tax mu indi ko moy comme li imam abu daoud rahmalahu royé ci mom ci sunanam moy lu nek da ci indi hadith bi gëna wër su amul hadith bu wër ci buntu bobu mu indi hadith bi da'if bi gëna wër bi gëna jégé parce que day wax né hadith bu da'if ma jëfëndiko ko ndax mënuma wat né yent bi waxuko sallallahu alayhi wasallam surtout bu dé dafa wax ci domaine bo xamantene amna yeneen hadith yu koy deugural ci tassanu diine la ba pare muy wax ci lo xamantene hadith bi dafa lan dofu gi tax ko reuy manam faiblesse bi grawul trop lolu surtout meun nañu am rafen jot ci ñu amana yenen tibi wax nako sallallahu alayhi wasallam te ma jëfëndiko lolu ngir ni roy yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mo upp doole may jëfëndiko xalaatu keneen motax imam ahmad rahimahullah non la melone tamit ci sunna sunna yeen ko salam ku ci teggu won la ci anam go xamne dafa jegi da wala imam ahmad ibn hanbal doyna ci mom manam magay ginnaw biñu xame ni ñi ñep mom manam mbolam hanabila ñi de hanabila yep moy sen imam moy imam serinu imam manam moy imam abu hasan al-ash'ari radhiyallahu anhu comme niñ ko waxe mais imam ahmad rahimahullah doyna ci mom wallahi magay ni mom moy imam sayyid abdul qadir radhiyallahu anhu Allah. Eh, c'est tout. Seyd Abdoulkadir Jalal rené lan non mais juste le nom suffit pour wone ko magala juste son nom ko dégué te tourum rek nga xamné ki ma dégg du tour du simple c'est quelqu'un de l'arme ouais c'est quelqu'un de masse en fait c'est d'ailleurs mom mo ñëk indi tariqa luñ nane tariqa première tariqa bi am moy tariqa qadir la voilà mom c'était aussi le c'est un petit fils du prophète sallalahu alayhi wasallam hasani comme cheikh mou tidiane radhiyallahu anhu ñaar hasani la ñoo sayna hasan mo sallam radhiyallahu anhu ba paré ba paré sayyid abdou khair al jilani radhiyallahu anhu dafa nekkone imam ci domaine xam xam yup mom tamit ci hadith fiqh usul ci aqida ci tafsir ci domaine yep daf ci nekkone ce ki daf ci nekkone imam voilà mo xamantene roy kay la won reference la won ci aduna bi yep mais aussi c'était le plus grand le grand pôle de l'époque voilà moy ki ma don wax sank ne mom ci ñooñu la bokkon tamit ci groupe imam ahmad bobu ñom fiñ bok entre la ñooñu ñom voilà wala qadir ngay deg les qadir comme quand on dit les qadir qadiri wala mom moy sen référence ultime moy sen fondateur de leur voix wala wala nanga sultan al awliya le sultan des saints wala wala c'est dal qadir nga dena wala donc ñu am fofu inshallah allah taala dafa am question bo do ni tari da nga wax ne hadith bi bari na ay versions ko ko ci walu sahaba yi wa ya no te sedina sedina abas ko ni sa ko ni ate gitu ni wa dikki wala nek dama don la tere ko motax imam jeul riwaya wa bu wa am wa kharaja wala ndax bi mo gëna siiw ba pare mo gëna matale moy ndax ba paré khutba bi ci minan la amé won donc précision bi nga xamantene mom mo am manam mom moy le fait que al hafiz ibn hajar rahmoullahu ta'ala indi hadith bi manam nek le hadith sayna umar ibn kharija radhiyallahu anhu manam moy né ci minan la amé won d'ailleurs lool mom motax mom préciser ko né bi minan ci minan la amé won alors que yeneen riwaya yi nek ci hadith yi dañ wax rek mais khutba la manam hajjatul wadaa etc et que e ko khutba fajjatul wadaa bobu la donc ce qui fait que ni ñu bari fekke nañ ko te mom moy hikma bi nga xamantene mom la wax sank le fait que ñu bari fekke ko lu tolo parce que khutba bobu 100000 personnes fekke nañ kay sahaba radhiyallahu manam ñoom ñepp ñu jakarlo ak evenement bobu lolu bokku de li nga xamantene mom manam mom moy yenen xam bi nga xamantene luy tektale ne voilà luy tektale ne ñeneen ñi fekke dafa daf ko fay wala kon li tektale ne ñeneen ñi fekke nañ ko bi mo gëna leer ba paré bi mo ëppul ay nit ba paré bi mo gëna mo gëna fess wala amal na lool mom moy hikma bi wala wala bok mu nek rek problème choix bi nga xamantene choix individuel la wallahu ta'ala tata mo tejil la wala mo bax na wa kon mo amul ta fa ñu wa Voilà, non, mais c'est que affaire au testament, ño xamantene ñom mën nañ ci gën comme loolu mo motax wax gi ñi wax né ah dafa folle ay bobu nek sortu baxna kutiba alaykum idha hadar ahadakum al-maut al-wasiyata lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf lool nonu ay bobu di wax ne dogal lañ ci yeen partal lañ ci yeen ne su genn aduna day jégué ci cierr ci mu bind testament pour ñi nga xamantene ñom ñoy wajur yi ak ñi nga xamni ñom ñoy way jégué ñaan yi ne hadith bi ni daf ko fold manam en réalité hadith bi dafa léral li fold dafa léral fold bi dafa léral ay bi nga xamantene mom mo fold hadith bobu te mom moy lan yusikumullahu fi awladikum moy ay nek suratul nisa di leral manam ne li zakar misbu hadr usayn manam hadith manam ay yoy nga xamantene ñom ñoy faral di leral manam ci walu mirage ci walu mirage ne ñom ñoo comme ñoo mujjé wacc ñom dañoo manam hadith bi nak dañ leen di leral manam ne la wasi yatali warisa manam ne ki nga xamantene mom moy kuy doon kenn duko bolé ci testament bi mais haqiqatan aya bi du def ko manam dafa def daf ko nasaxal abrogé wuko mais daf ko taxif manam moy daf ko wutal ay restriction ay précision voilà moy lan ndax tay bu fekente ne nit ko xamantene imagine ay wajuram ay yéfer lañ momu nek jull wala ki nga xamantene xeyna dafa am dom du jaarul ci yoon ak yu mel nonou kok meun na bok meun na ko bolé ci testament bi parce que du doon parce que ñooñu duñu doon meun nañ bok ci testament bi waxul manam ñi lu doon ñooñu meun nañ dugg ci testament wala sa jarba bo xamantene xam nga ni wala amul dara di jaayam ci pa wajurami dundatu ñu nangam nga bindal ko testament mu bok ci mais sous condition testament amul en aucun cas droit et niveau tiers alal voilà parce que dans le cas contraire rek luy xew dañuy annuler le testament bamou dess manam même kuy don buñ ko bolé ci mirage ni ki ci wasiya bi wasiya testament bi kuy don buñ ko bolé ci testament bi wala ñu def testament bu upp li ñu wara don lenn man na ne moy ñi wara don taxaw ñom ñep ñu d'accord ci ne grawul balé nañ parce que c'est un acte mais fuñ ko def dañuy annuler testament dañ ko annuler ah oui amna fofu nak comme li nga wax ni né sen doomi dañ koy defal ak yoyu lolu mom bu yofu julit ni voilà lolu da wara leer parce que dafa am yo xamantene ñun suñ koy def waruñu ko def parce que gaay ang koy def gis nañ ko nangam na testament kuy doon bokku ci ak voilà ak lu meuna xew bokku ci buñ ko xesse ba def nak manam ku ko def na lu haram mo tayyib sallallahu alayhi wasallam bimu gisee ku def lolu ki nga xamantene mom moy ki testament bindu testament boole ci ñi nga xamantene ay ndono lañ mu boole lañ ci testament bi bimu ko julle ba pare ñu wax koko dafa ni buma xamone li la def duma ko julle waaw ay mo ci Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu mom moy netti mom ci bopam ne papa Bashir dafa ñew ñu bo neene yaaji han hadith mu ci ñaar sax ya sax Bukhari Muslim rahmatullah mu ne dafa ñew ne yaaji wala dafa ñew ne yaaji na test na attesté témoigner dañu témoigner ci lan ci ne dafa may tol bi normal ben tolo bi ñëwé wax ko yantibi sallallahu alayhi wasallam pour mu cédé lolu pour yantibi sallallahu alayhi wasallam cédé né normal kat man Bashir may na ko tol ndax sama doom ju ndaw ji nangam yantibi sallallahu alayhi wasallam daf ñuko est ce que may nga tol sa yenen doomi mu ne ko dedet mu ne ko demal nga cédé loko fenen ndax man buma cédé ci jeng lo xamné ak manam inégalité voilà man duma ko cédé inni la ushidu ala jawrin Allah voilà donc yoy yep ay mbir la yo xamantene voilà yoy yep ay mbir la yo xamantene dafa mata baye xel manam dafa am yo xamantene maintenant nak ben affaire meuna ne moy nga gis ko xamantene comme nit ki amna dom dom bo xamantene kenn ki dom du xalé la nangam ki wul day dogu juddu et cetera ñeneen ñu mag nañ am nañ seen alal am nañ seen yef nangam am nañ seen ay kër ki amagul dara nangam nga may ko ben kër lol man nané nga may ko kër tu fekk mayo ñeneen ñi lol man nané comme li sayyidina abakar radhiyallahu defo nak sayyidat aisha radhiyallahu anha mais bimu démé bay waji gennarna sayyidat aisha radhiyallahu anha utiliser wul tol bob bimu ko mayal da ko nangou wat parce que day waji genn aduna mo nak parce que utiliser wul ko bobu heure bi nangou da ko nan da koy jëlat voilà donc yoyu parce que yoyep moy principe d'égalité principe d'égalité la d'équité voilà d'équité hein non mais lolu du question maye nangou mais question wu xam nga alalam la alalam la dako mettre à sa disposition manam dako ko jox manam xétu maye la tuddu parce que fuko utiliser won moko mom mais le simple fait que utiliser wu ko ba heure bi fu démé tay imaginer légui tay ñu dem ba mu wara genn aduna mu né non mais ay kër gi nak ki la ko mayon na lolu du mëna né lutax parce que après day am problème mu témoignage ak attestation problème mu témoignage ak attestation moy am alors que su fekkonté né mbir momu par exemple tay défon nañ ko bu doon jamono ji dañ nan bind nañ def nañ ko ci duru kër ko kër gi bu nañ ko ci turam bamu leer kayit yeb teggu nak lolou du am problème du ko jëlat mais le fait que lolou yeb amu ci motax manam defu guñ ko ci kayitu kër gi defu guñ ko ci turam ci kaw lolou tamit ci nga xamé manam principe de d'égalité bob dik ci bobu nonu ñuy laaj digënté nit ki ak ay manam ak ay soxnam mom lañuy laaj digëntém ak ay doom lolu la waxon ben merde sax biñ wax ci polygamy mu ne mo non mais mandu gi manuta am man ko mais legui yow selam lolu man da nekay mais yow lutax ngay am ay doom yu bari muno len yamale parce que liñu laaj ku gor ki nan la ñoy yamale soxna mi moy même équité biñu laaj ki mu yamale doomu bi bu fekenteene wajur mu yamale doomu bi su fekenteene yow japp nga ni yamale gi man tane mais lutax ngay am ay doom kon kay amal kenn kessa sama nangul nga am ay doom yu bari kay voilà c'est que moy no principe d'équité voilà voilà voilà ala ala ala mais comme lolu la rek c'est à dire affaire bob mom lolu souvent yofi tuba bi la quoi voilà wallahu ta'ala aalam affaire ki wi dombe amul bon par exemple dombe du do hors mariage ko dañ koy bolé ci testament wa mën nañ ko bolé wa mais ko xamanteni la grande sur le toit comme ci sa dom la non mais il faut nous comprendre que ni testament parce que testament appréciation ki testament comme niñ koy wax ki bind testament bi ki bind testament ci appréciation am la aju voilà ku kon neex la ci bon ku jégué ak ku sori mais bu mu jégué bu mu wéfu cher donc bu amé 9 millions 3 millions mën nako may ku ko neex tant que duñu mujjur voilà tant que du ñi doon voilà parce que nit mën nañ ko jour ba paré du doon non du jaru ci yoon kon lu nga dogo sa dom pay dom de ton vivant non wala dom ji nek yefer par exemple nit ki nek julit dom ji nek yefer ya ko jur mais du don non ba pare principe du don bobu manam du don attention dafa wara leral amna ño xamantene semaine bi rek amna kuma ci don interpréter amna kuma ci doon interpeller dima wax nan ma ndax ki di ki nan bo amé jabaru chrétien par exemple wala bok say dom nek ay chrétien après doonante ak yoy mais problème moy sen yaay manam principe bu doono yaay ji ci la bokko aussi manam kep ko xamantene bokko len diiné mëno len doonante muy ku mëna doon relation bo len mëna xeex bokko len diiné mëno len doonante bu don milliardaire yow ngay pauvre bi gëna mag sax bu xaar ndono rek saxel na ci gën Allah Allah Allah Allah Hmm? Ah oui. Voilà, khanam bok voilà. Voilà. Damel julli djegé na da. Djegé na. Ba heure mo do. 6 minutes. 6 minutes. Voilà. Ba. Voilà. Voilà. Wallahu ta'ala Allahu sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dañu am tie ñu xamne ci la ñu ñu ba ñu xamne dañu am sen doomi xam ñu ko comme ñu am ay ter ñu def ko sen ci cas de figure yi ngay wax moy ki nga xamantene moko mom kiko mom kokku lañu mëna jël alal bi tek ko ñu doonala ko manam alal bu réré alalu jambour bu réré bo demone ba dé ba tirmi ak sa gannaaw dañ koy mëna doon waaw wa mais ni nga xamanteni ñoom seen tour ay dafa ci bi les ala de la tour la ñoom seen tour yaay feñna ci affaire bi ñoom am nañ ne lan moy feñne mo me ci def bien que ñoom am na sa yaay ko ñare mo mu lolu ah d'accord c'est qui di la may xamna non minimum biru maadu da c'est à dire dafa am lo xamni dafa am lo xam tane dafa laaj maadu ko kesse lu xam kan mo mom lan wala def buñu xese ba xamné kan moko mom parce que affaireu keuy ji yépp ay formalité la ki mom alal di xamné ni diw mom alal ki mom alal di ko mom moy moko mom même bu fay dañ ko def ci tour keneen ci keuy ji et que ki ko mom ko moko mom mo am droit sopp ndibe et que bu génné aduna nono yi ñoko wara jël wala am luma na tax ñane ni bu ñu ñu ko kee ci la wa mais xam nga lool après ay ay xam nga dafa am yo xamantene voilà de toute façon dafa am yo xamantene ay affaireu cadre figure de wax ni até bi yom kan mom mbir mi la affaire yépp lo rek la voilà mbir mom dafa simple comme nit kan mom mom li diw la mom mom ñu xam ko ñu atté ci kaw doom mo tax am ni abal nit bu dëkk waaw ba 30 ans mo ngi mama top wa mais lool après benen affaire la wa mais lool atté bi xam nga ko turuga mom sama comme len parlant ben ben terre wa turu mo ci nek wa mo am ter bi ter def ci usine wa pendant des années wa et ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ala amé ñu ko exploiter mom moko mom lool graw dañ ko ko ar mais jaay bi la du man et puis même tay mom bu demone ba mëna falsifier kay bi ba mom ko bañu gis né ki la ñawatu ko la ñew bu fekké tane ñom ñoy indi preuve yi wala né ñom mom ñom mom keur bi su terre bi su fekké né mënu ñu indi preuve yi ki lañuy watlo su waté paré nañ ci lool moy lay jéx na ci kan ha waté ko wat rek wat ay wat ka mi la ñoo yépp yoy amul won dama lay tax wat rek am ay wat ka mi yoy yoy voilà voilà mo tan sa ko non non non mais dafa amone na dama yéne sallallahu alayhi wasallam ñoo mais il faut mo bañu nek genre marché mu nek ok jamono yantou sallalahu alayhi wasallam problème bu mel non amono waji dafa ñew le yenen bi sallalahu alayhi wasallam diw kat sama souf ci mom moko mom moko don bay diw utiliser etc mais man mako mo ñu ñew ne yenen bi sallalahu alayhi wasallam tek waji tek ko bimu ñëwé mo ne ko ki mo ne ko dama ko indi preuve buy wané yow ya bu suuf mo ne ko awu mo ne ko kon nak waaji dañ koy war lo mo ne ragalul yalla mo ne man ñu ma lu dul man mo lu dul en tout cas kep ku ma laaj ala lu jambu ma atté ko gis nga fofu yeen papa dafa def dafa agir comme en tant que juge ma atté ko ba jox ko alalam lu mu tuti tuti tuti ma xamné day wuy ak mom ni safa na da ko yallu bi ñoom ñaari ci lañ ko def maam yu tawax wala yi safa safa arabe maam dañ ko koy tek juroom ñaari suuf mu wéy mom ci safa wala mais ala lu jambu lu mara doon nak bu mo ko laaje mu ne man nit dama la nda atté rek nit nit la bu atté lool la man té lool tamit mom mo am manam juge bi lool rek la meuna def argument nga indi preuve ki nga xamantene al bayan ala al mudda'i wal yamin ala al mudda'a alayhi ki leral ki wote di accuser l'accusateur moy indi preuve ki nga xamne moy accuser bi dañ ko accuser kesse ko mom wat rek la man buy wolé le mom am bokku ci mais buñu xëssé ba def loolu juge man lo def la nek loolu ak exact wu dina ñu fé après nak buñu démé ci yalla yalla ak wat amul la nak fa mo mënu ñu ñu ma sa la ban bokk bu mëna ci wala mais amul leneen amul leneen lu fi la nga ku fi wax ne ma mom nangam da nga wara joxe say preuve wala bo jëlul ko té dañuy atté zahir aussi parce que ki nga xamné comme exemple bobé sa sa ki yoron keur bi fokk mom moko ki souf ci moko don bay ak yeey mais moko mom manam ci zahir mom la mëna wax né moko mom parce que moko doñu exploit né ci loolu lañ mëna yam manu ñoo mënu ñu teul ak la tay fim tool bo leen ma gisé ma nga sax auto diko dawal ko ngom bi dama ko di président ñu ni mom auto té mom mo ko dawal ki gisé mu tour la président mën na wax né mën na ñew wax lu ko né dina wala ma dindol auto bi jox ko muhammadu mustafa mu dal ko limi changer ki di o limu changer ko ki musa def ci turum nangam nang yi mën nako wax mais man sa kayit geejit kayit auto bi sa sama tour la mo ci legui man damay wat da mom man damay wat kess bu re ragal ñeme na yalla ba ba di wat après mu jex fa la yow mais juge bi mënu até lu ci lool والله تعالى وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده